Ён ужо еў. Ён ляжаў і думаў пра ўсё на свеце. Прыйшла раптам у адзін з дзён пяшчотная туга па кімсьці.